Пасля бюро не спяшаліся раз'язджацца. Мужчыны закурвалі, гаварылі. Кіршчэня любіў таксама пастаяць з імі, пагаварыць і сказаць тое, што не сказаў. Але сёння не было гэтага жадання. Стараючыся быць непрыкметным, ён узяў свой маторны веласіпед і не заводзіў яго, каб не трашчаў маторчык, павёў у руках па дарозе дадому. Зорная ціхая ноч, пахла жытам, валошкаю. Чуваць было, як ля канторы ляпалі дзверцы машын, ад'язджалі дадому галоўныя спецыялісты. Кіршчэня прыпыніўся, пастаяў, пакуль праляцелі машыны, абдаўшы яго пылам. Кіршчэня радаваўся цемры. Калі б не ноч, то, здавалася б, усе бачылі яго сённяшнюю ганьбу. Тое, што яго слухаюць і баяцца. Аказваецца, не. Ужо перасталі баяцца, калі Мяцельскі адважыўся напомніць пра той куратнік, і сёння на яго не зважаюць. Маўчаў, пакуль Кіршчэня быў пры ўладзе ў раёне. Маўчаў, бо ведаў, што да яго, а не да каго другога, заязджаў і начальнік міліцыі, а то і не адзін з упаўнаважаным камітэта, якога ўсе баяліся. Ніхто гэтага упаўнаважанага не называў па прозвішчы, але ўсе ведалі, адкуль ён. Калі прыязджалі з начальнікам міліцыі ўдвух, то начальнік за рулём, а ўпаўнаважаны ў калясцы. Тады начальнік міліцыі пісаў запіску да жыгара, і Кіршчэня браў аброчную торбу, ішоў як сувязны. Жыгар разгортваў запіску і з торбай знікаў з хаты, вяртаўся і падаваў яе Кіршчэню напакаванай. У торбе кожны раз была пяцілітровая бутля з самагонкай, яшчэ кавалак сала, а то нават і каўбаса. Кіршчэня аднойчы не вытрываў, разгарнуў паперку і прачытаў запіску, а лоўкам там было напісана: «Жыгар, выдай давольствие в установленном порядке». І подпіс. Потым, колькі Кіршчэня не зазіраў запіскі, все паўтаралася слова ў слова. Пасля таго, як жыгар сустрэў немцаў хлебам соллю, не даваць ён не мог. Даваў партызанам, вытаргаваў у іх даведку, што з'яўляўся сувязным, але ўсё роўна органаў баяўся. Тады не асмельваўся абзывацца. «І я гэтакі ж партызан, як і вы». Это цяпер, калі павыдавалі партызанскія пасведчанні, і жыгару таксама выдалі, калі паўручалі юбілейныя медалі, і ён пачаў абзывацца. А ў той час сядзеў, падціснуўшы хвост, і баяўся, каб па яго не прыехалі. І Мяцельскі тады шаўковы быў, не цапаўся, наадварот. Частаваў і Кіршчэню разам з упаўнаважанымі. Кіршчэня не заўважыў, што ад шпаркай хады і ад піхання свайго маторнага козліка ўпацеў. Спыніўся, дастаў з кішэні штаноў спецыяльна пакладзеную туды сёння чыстую насоўку, выцер лоб, патыліцу, аддыхаўся. Свяціліся вокны ў катэджах у новым калгасным пасёлку, на цэнтральнай сядзібе, не гэтак ярка, як з засені прысад высвечваліся вокны вёскі. Спакой панаваў у прыродзе. Кіршчэня ніколі не быў ні паляўнічым, ні рыбаком. Ён і кароў не любіў пасвіць, а таму глядзець на тое, што навокал, яго ніколі не ўзнікала патрэбы. Дзень быў для таго, каб рабіць сваю дзённую работу, ноч для таго, каб адпачываць. Дрэвы раслі таму, што яны дрэвы, Трава таму, што яе трэба было касіць і нарабіць яе сена, збожжа, каб намалаціць яго хлеба. Цяпер толькі ў старасці ён часам нібы спатыкаўся, пачынаў заўважаць, якое нечакана густое і зорнае неба бывае ў жніво, і як часта падаюць з неба зоркі, пакідаючы за сабой імклівыя росчаркі. Ці дзівіўся туману, які зранку густа наплываў, затопліваўся навокал, а пад сонцам нечакана хутка распаўзаўся кудлатымі лахманамі. І не разумеў, навошта заўважае, навошта трэба яму гэтае заўважанне. І зараз ён нядоўга любаваўся ноччу, разагнаў веласіпед, і той роўна і напорыста затрашчаў маторчыкам. Аднак крыўда не дала Кіршчэню спаць спакойна ноч. Перажылі б мяцельскія з яго, ведалі б тое, што ведае ён. Не хапіла б у іх гэтакай смеласці. Дарма што не прыязджаюць упаўнаважаныя цяпер, як прыязджалі раней. Кіршчэня і ў ложку доўга варочаўся з боку на бок, урэшце вымушаны быў стаць, сесці за свой пісьмовы стол, раскрыць канторскую кнігу і пачаць пісаць. Пяро пісала адно, а ў галаве паўставалі тыя малюнкі, пра якія ён усё ж не адважваўся да канца ні напісаць, ні нават расказаць. У душы нешта стыла, і пераступіць цераз невядома кім, але навек прызначанае нельга, і ён не мог і зараз, праз многа гадоў. Калі, мабыць, тых упаўнаважаных, што памятаў ён, і на свеце няма, і час іншы. Але не верыў стары Кіршчэня, што не можа быць таго, каб пільнае вока не глядзела і не прыкмячала ўсяго, што робіцца навокал. Ёсць нагляд за ўсімі. Без гэтага проста нельга. І чамусьці нагляд гэты паўставаў у вобразе Беразоўскага. Нічога адметнага і страшнага ў тым Беразоўскім не было. Крыху вышэй сярэдняга росту, вочы блакітныя, валасы светлыя, кучаравыя, нейкія нават жаночыя. І скуранка на ім звычайная, крыху вынашаная, планшэтка заўсёды з сабою, і наган у кабуры. І ўсміхаўся гэты Беразоўскі, што ж ямачкі на шчоках абазначаліся. Але раптам нешта магло змяніцца ў яго абліччы. Блакітныя вочы страчвалі свой лёгкі колер, рабіліся вадзяністымі і страшэнна бяздоннымі. Мароз па скуры праходзіў ад гэтага позірку. Кіршчэня на сабе адчуваў. Смерць раптам выглядывала з тых вачэй. Упершыню гэты смяротны холад Кіршчэня адчуў, калі толькі пазнаёміўся з Беразоўскім. Да вайны яшчэ. Пасля адной з нарад сакратар райкома неяк сказаў Кіршчэню: «Ты зайдзі пасля да мяне. З табою адзін чалавек пагаварыць хоча». Кіршчэню падалося, што і ў словах сакратара райкома прамільгнула нешта далёкае ад уладнасці і ўпэўненасці. Вось тады ў кабінет да сакратара і ўвайшоў прыгожы кучаравы малады мужчына з ямачкамі на шчоках, калі ўсміхаўся, падаў Кіршчэні руку, паціснуў і сказаў: «А я чуў пра вас, таварыш Кіршчэня». І тое, што ён чуў, абазначала ўжо пахвалу. Хаця што ён чуў? Ха, Бог ведае. Беразовскі зірнуў на сакратара райкома, і той паслухмяна ўстаў са свайго месца. «Ну, вы тут пагаварыце, у мяне справа ёсць», – сказаў ён і выйшаў з кабінета. Беразовскі прысеў насупраць Кіршчэні, глядзеў на яго, усміхаўся. «Думаю, што мы з вамі будзем неблага працаваць, таварыш Кіршчэня. Вы чалавек мясцовы, людзей ведаеце. У нашай рабоце апора на такіх людзей абавязковая. Інакш мы будзем як без рук. Вы ведаеце, у які час жывём, калі ўнутраны вораг, як гад, паказвае сваё джала з кожнай шчыліны, а за ім стаіць всесветная буржуазія, якая хоча знішчыць нас. Яе агенты небачна распаўзліся па ўсёй краіне, і мы з вамі, таварыш Кіршчэня, адсячом гэтыя шчупальцы». Беразовскі рубануў рукой паветра, шчокі яго заружавеліся, а за блакітнай фіраначкай вачэй адкрылася страшная, бездонная смяротная пустата. «Вядома», – згадзіўся Кіршчэня, – «але сярод нашых людзей, такіх яўных, яўныя нам не страшныя, страшны замаскаваныя, страшны эмісары. У нас быццам бы, вы не спяшайцеся, таварыш Кіршчэня, вы падумайце. Мы павінны кожнага бачыць, і таго, хто прытаіўся». «Я разумею», — Кіршчэня не мог здагадацца, што мае на ўвазе Беразовскі. «А як у вас працуе Пратасевіч Зінаіда?» — раптам спытаўся ён. «Добра працуе. Звяннявая, Стахановка». «Да, таварыш Кіршчэня. А тады, як вырашылі выслаць іх як кулакоў, вы прысутнічалі? Вы галасавалі?» «Аднагалосна вырашылі». Кіршчэня памятаў тое паседжанне. Тады ўпаўнаважаным было сказана, што не менш 4 сямей трэба раскулачыць. Кіршчэня не памятаў, хто назваў першы і многадзетную сям'ю Пратасевіча. Хіба за тое толькі, што ён быў майстар на ўсе рукі, і каваў, і сталярыў, і плотнічаў, і печы клаў, зарабляў, гаспадарку таксама трымаў, але ж і астатнія не багацейшыя былі за Пратасевіча. «А калі падумаць, таварыш Кіршчэня, якое дзела выходзіць? Сям'ю Пратасевіча вярнулі з Сібіры. Значыць, несправядлівасць была зроблена. Значыць, некаму трэба было, каб у людзей узнікла крыўда на савецкую ўладу. Вось што гэта ўсё значыць». Беразовскі глядзеў на Кіршчэню, і на шчоках у яго былі смешлівыя ямачкі. Яго, мабыць, задаволена, што напалохаў Кіршчэню. Ён не дэманстраваў свае ўсясільнасці, але цешыўся ёй. Гэта Кіршчэня потым ужо зразумеў, калі часта сустракаўся з Беразовскім. З кожным ён пачынаў гаворку гэтак, каб чалавек спалохаўся. І калі атрымліваў задавальненне, Беразовскі адыходзіў, рабіўся вясёлым і кампанейскім. І, мабыць, дрэнна было таму, хто адважваўся не спалохацца. Таго Беразовскі запамінаў і спуску не даваў. Гэта здаецца, што быццам нічога і не здарылася. А на самай справе адбылося ўрадзіцельства. Ну, сям'ю ж вярнулі, А самого Протасевича не. Там остаўся. Это другое пытанне, таварыш Кіршчэня, вышэйшых кампетэнцый. Яны разбяруцца. А мы з вамі павінны на сваім месцы. Я на днях заеду да вас, патолкуем, паабяцаў Беразоўскі, раптам стаў, падаў на развітанне руку і рашучым крокам выйшаў з кабінета. Нейкі час Кіршчэня сядзеў і не ведаў, што гэта ўсё абазначае. Ачнуўся толькі, калі зайшоў у кабінет сакратар райкома. Ён уважліва паглядзеў на яго і запытаўся: «Пра мяне распытваўся?» «Не, што вы?» Сакратар райкома уважліва і недаверліва паглядзеў на Кіршчэню, паківаў галавой. «Не пра вас, я праўду гавару. Толкам і не разабраўся, што ён ад мяне хацеў. Што хацеў, тое возьме, не сумнявайся. Ды гаворыш, не пра мяне рэч была?» «Не». Сакратар яшчэ раз пільна паглядзеў на Кіршчэню, і тады яму здалося, што уздыхнуў сакратар з палёгкай. Нязвыкла клапатліва правёў да дзвярэй, паціснуў на развітанне руку. Гэтую цень павагі ад раённага кіраўніцтва Кіршчэня адчуваў і потым увесь час. Сам той толькі факт, што Беразоўскі лічыў яго за свайго чалавека, падымаў Кіршчэню, надаваў яму сілу і значнасць, якое не мелі іншыя. Сакратар райкома недарэмна турбаваўся, таму што недзе праз паўгода яго раптам не стала, куды і што невядома, паведамілі толькі, што вораг народа. Беразоўскі любіў наязджаць нечакана і чамусьці адвячоркам, і заўсёды, калі Кіршчэня прысутнічаў дома, вітаўся усмешліва, прыязна. Кіршчэнева разгубленасць ад нечаканага з'яўлення таксама прыносіла Беразоўскаму задавальненне, маўляў, «Мне кожны крок кожнага чалавека вядомы». У гасцях Беразоўскі размяшчаўся грунтоўна, не спяшаўся. Першае ён пачынаў з гутаркі, з патрабаванняў ацаніць абстаноўку на канкрэтны дзень у вёсцы, слухаў і дэманстраваў свой недавер да сказанага. Потым працягваў гаворку ў час вячэры. За вячэраю, пасля чаркі, Беразоўскі дабрэў, ружавеў і многае гатовы быў дараваць. Есці ён любіў, здавалася, куды тая страва ў яго ўмяшчаецца. Потым ужо Кіршчэня зразумеў, што страху няма, калі Беразоўскі альбо папракае, альбо падазравае. Страшней, калі прамільгне ў яго гаворцы чалавек быццам і мімаходзь. Вось гэтак мімаходзь успомніў ён у гаворцы з Кіршчэнем Русакевіча, які прыехаў тады настаўнічаць да іх у вёску. «Гаворыш, таварыш Кіршчэня, нічога за ім падазронага?» «Не, і слова лішняга не пачуеш, і актыўны». «Это добра. Значыць, перавыхаваўся. А чаго яму перавыхоўвацца?» «Там у сталіцы кантрэвалюцыя», — голаў падняла. «Гаворыш, тут ён ніжэй травы цішэй вады, нідзе не чуцён і не відзён». «Гэта калі трэба і пацвердзіш». На тым гаворка і кончылася пра Русакевіча. А потым ноччу яго не стала. Як і звычайна, варанок прыехаў над вячоркам, Сама за стол сям'я села, зайшлі тры чалавекі ў скуранках, загадалі, каб збіраўся. Больш нічога не тлумачылі. Збольшага вопшук зрабілі, і ў кіршчэні ніхто ніякага пацверджання пра паводзіны настаўніка не пытаўся. І Беразоўскі не ўспомніў пра Русакевіча, нібы і не адбылося нічога, і ён, Беразоўскі, пра гэта нічога не ведае, ніякага дачынення не мае. Вось гэтак жа мімаходзь вярнуўся Беразоўскі і да сям'і Пратасевічаў, да Зіны. Баба жылы рвала, трэба было чатырох хлопцаў гадаваць адной. Дачка памерла, калі Зіна вярталася дадому з Сібіры. У вагоне памерла. Яна прывезла дачку мёртвую, на сваіх могілках пахавала. Дык вось, Беразоўскі зноў неяк мімаходзь пацікаюся жыццём сям'і Пратасевіча. А то добра, што яна стаханаўкай стала. Але не забывай, таварыш Кіршчэня, што гэта яна тады напісала скаргу, што яе мужа несправядліва раскулачылі. Знала, куды напісаць, куды адпраўляць. Выходзіць, тут рашэнне было неправільна прынятае, а? Пад сумненне пастаўлена. Это добра, што яна стаханаўка, добра, што дзяцей падгадавала. І неўзабаве не стала Зіны Пратасевічавай. Ноччу прыехалі па яе, каб ніхто не бачыў, ноччу павезлі і больш ніякага гуку. Часам, прачнуўшыся ноччу і слухаючы, як смачна спіць, пахропвае Беразоўскі, а пасля выпіўкі ён пахропваў, Кіршчэня думаў, што вось гэтак аднойчы ноччу і па яго прыйдзе машына, забярэ, і ніхто не будзе ведаць, куды забралі. А гэты Беразоўскі будзе вячэраць у таго ж жыгара ці каго іншага, піць самагонку, пасопваць ноччу на ўсю хату. Беразоўскі не знік і не прапаў нават за вайну. Ён ішоў за Кіршчэнем, як прыстаўлены да яго. Кіршчэня аж утрупеў, калі ўпершыню угледзеў яго ўжо пасля вайны, калі ўсё тое даваеннае, здавалася, асталося недзе далёка-далёка ззаду і нічога адтуль вярнуцца не можа. Вечарэла сама ранняя вясна. Першая зеляніна толькі праклюнулася, і прыпар пайшоў ад зямлі, чысціня і ў паветры, і на зямлі. У гэты надвячорак і спыніўся ля Кіршчэнявых варот трафейны матацыкл з каляскай. Начальніку міліцыі Кіршчэня не здзівіўся. Але першы на двор зайшоў не начальнік, а Беразоўскі. Вайна, здалося, нічуть не змяніла яго. Гэтакія ж кучаравыя русыя валасы, толькі ўжо потым у хаце прыгледзеўся Кіршчэня, што пасівелі яны, і маршчын больш на твары стала, але гэта толькі зблізку, а на дварэ ён здаўся гэтакім жа самым, бо і тая ж сумачка-планшэтачка і наган на баку. А толькі ямачак на шчоках не стала, калі усміхнуўся, падаючы руку Кіршчэню. «Добры вечар, таварыш Кіршчэня! Вы думалі, што нашы дарогі з вамі разышліся?» Беразоўскі усміхаўся. А Кіршчэня чамусьці падумаў. «Браць прыехалі!» «Ну, што стаіш? Я не з таго свету! Я жывы, таварыш Кіршчэня! Працаваць будзем разам! Запрашаю ў хату!» І Беразоўскі пачаў зноў заязджаць да Кіршчэні, калі быў па справах на раёне. Ён таксама партызаніў, узначальваў асобы аддзел. Цяпер працягвае ранейшую работу. За вайну ён навучыўся піць. І толькі калі напіваўся, у вачах з'яўлялася тая самая шкляная пустата і холад, тая смяротная прорва. Кіршчэня не ўтрываў, пахваліўся, што ў партызанах ён таксама быў пры асобым аддзеле, а потым пакінуты ў заходняй Беларусі для барацьбы з бандытамі. На гэта Беразоўскі спакойна сказаў: «Ведаю, таварыш Кіршчэня, чым вы займаліся ў вайну і пасля». І ён паляпаў па сваёй сумачцы планшэце, якая вісела на баку. Всё было ў Беразоўскім тое ж самае, але нешта і не тое. Чым далей, тым усё больш і больш адчуваў Кіршчэня, што знікае ў яго страх да Беразоўскага. І аднойчы ён пераступіў цераз тую мяжу, цераз якую пра ней пераступіць не адважыўся. Той вечар Беразоўскі піў больш, чым звычайна, і гаварыў таксама намнога болей. «Я табе скажу, таварыш Кіршчэня, я пры асобым аддзеле не проста быў. Я ўсю гэтую свалату фільтраваў. Всіх падонку паліцаяў і тых, хто ім прыслужваў. У мяне ўся агентура была. Я ўсіх іх бачыў. Камандзір мне давяраў, я правая рука ў яго быў. Мы прымалі з ім рашэнне. З гэтым так, а з гэтым так. І таму выжылі, што літасці не зналі. Цвёрдасць была. Камандзір, ён таксама толк ведаў, мы на востраве базіраваліся. І штаб брыгады там. Дарога да нас па кладках у балоце ішла. Дык вось, прыйдзе сувязны, мы яго сустрэнем, усё як належыць, а на кладкі я звычайна праводзіў. Нікому не даручалі. Адзін стрэл у патыліцу, шпок, і дзядзька пайшоў у багну. І 100% гарантыі, што ніхто не выдасць. 100%. Раніцай у тумане шпок. І ўсё. Ты мяне разумееш, таварыш Кіршчэня? Чаму ж не разумець? Разумею, але у нас такога не было. Адкуль табе ведаць, прастата? Той, каму трэба ведаць, той і ведаў. Такая наша работа. Сёння ты шпокнуў, і ніхто не ведае, заўтра цябе шпокнуць. І таксама ніхто не будзе ведаць. Нічога ты не знаеш, таварыш Кіршчэня. Беразоўскі махнуў рукой, паволі зняў папругу з наганам, потым сцягнуў з пляча планшэтку: «Закрый на ноч у сейф». «І галавой мне адказваеш?» Ён ужо зусім ап'янеў, глядзеў асалавелымі вачыма, як паклаў зброю і планшэтку Кіршчэня ў шафу, замкнуў ключыкам, адабральна кіўнуў галавой. А ноччу, калі ўпаўнаважаны спаў, Кіршчэня адчыніў шафу, дастаў планшэтку, ужо з планшэткаю ў руках пракраўся ў сенцы, там вобмацкаў, знайшоў ліхтар, запаліў святло, таму што ўбачыў, нельга было нават паверыць. Таму што ўбачыў, Нельга было нават паверыць. Спачатку ён не мог зразумець, што абазначаюць прозвішчы, акуратна напісаныя папарна, злучаныя паміж сабою стрэлачкаю. Спачатку прозвішча старшыні сельсавета, потым старшыні калгаса, дырэктара школы і далей, далей прозвішчы ахвяр і тых, хто павінен быў на іх данесці. Ён, Кіршчэня, павінен быў данесці на старшыню калгаса, а потым Жыгар на яго, на Кіршчэню. Ён тады ўглядаўся ў спіс, стараўся запомніць прозвішчы, хто першы, хто на каго, і гэтаму страшнаму ланцугу прозвішчаў не было канца. Як гадзюку нёс Кіршчэня назад у шафу планшэтку са школьным сшыткам у касую лінейку. Але паіў і карміў ён Беразоўскага да таго часу, пакуль той раптоўна не знік, як праваліўся скрозь зямлю, перастаў прыязджаць, не стала в раёне. Кіршчэня глядзеў на роўна пісаныя радкі ў сваёй канцылярскай кнізе. Не адважвалася рука пакідаць на старонках паперы тое, што ведаў пра арышт Русакевіча, пра Зіну Пратасевічаву. Не адважвалася рука запісаць і пра тое, як ноччу глядзеў ён планшэт Беразоўскага, якія там бачыў прозвішчы. Дарэмна асмялеў Мяцельскі. Не паказвалі яму яшчэ абсмажаную варону. Беразоўскія памяняліся, а тыя вучнёўскія шыткі не прапалі. Падай сігнал, і ўсё стане на сваё месца. Вернуцца назад, альбо знойдуцца другія беразоўскія. Улада не любіць, калі з ёй пачынаюць занадта братацца. Яшчэ Кіршчэня думаў, што дарэмна Беразоўскі пахваляўся, быццам ведае ўсё пра яго. Не ведаў ён, як удалося Кіршчэню вярнуцца цэлым з заходняй Беларусі, не быць застрэленым бандаю. Выпрасіў там ён дазвол даведацца, што і як сям'ёй, а як прыехаў дадому, больш туды не вярнуўся. Адсюль знаёмае начальства дало туды паведамленне, што ён пакінуты тут на партыйнай рабоце. Ды нікому не любіў пахваляцца пра гэта Кіршчэня. Толькі тая ябеда ведае пра тое, як ён ратаваў сваю шкуру і як адкупляўся спіртам і салам. Спірт браў на суседнім спіртзаводзіку і амаль кожны раз, як ехаў у раён, вёз. І яго гадоў колькі даілі, не выпускалі з вёскі, трымалі брыгадзірам, быццам бы каб не трапіўся непатрэбнаму чалавеку на вока. Але гэта ведаў толькі ён, Кіршчэня, больш ніхто не ведаў, нават папера, перад якой ён рашыў спавядацца перад смерцю. Споведзі не атрымлівалася. Да нічога. Ён прымусіць яшчэ лічыцца з сабой. Ён возьмецца і праверыць, як паказваюць у калгасе ўраджайнасць. Яны яшчэ не ведаюць старога Кіршчэню. З ім лепш не звязвацца. Пірагі ён умее аднесці. Гэтак думаў Антон Александрович начной цішыні, пачынаючы засынаць над летапісам свайго жыцця, актыўнага самай маладосці і да глыбокай старасці. Ну, сава старая, Чаго свет без толку паліш ноччу? От то скінешся на падлогу, ідзі ўжо спаць, укладайся, Лев Толстой. Старая, мабыць, ужо выспалася і таму не змоўчала, назіраючы, як кіршчэня змагаецца са сном. Кіршчэня аж сціпануўся, хутенька загарнуў сваю канцылярскую кнігу, мацюкнуўся на старую і пайшоў класціся спаць. Ён быў гатовы раскруціць рэйд праверкі якасці правядзення уборачнай работы калгасе.